তুরি পুতে তুরি পুতে দিতান্দর দিতান্দর নেঙ্ক বন্নাকো ono celaret tiba nyemplung mbok ora kembangi apa turi putih ditandur ing kebon aku ono celaret tiba nyemplung mbok ora Wetan kali, ulon kali, tengah manut.